Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Hallottuk Catitól itt a műsor elején, és hallottátok el, hogy milyen a levél özön féreg. Azt most jelentették be éppen a... Kámaszutra? Kámaszutra. Aha. Miért Kámaszutrának nevezték? Mert szexuális jellegű képeket küldözgetnek tovább. Igen? Hát igen, nem is láttam. Mint hogy a... Mit tudom, egy Michelle Wilde képei vannak benne, és akkor kattints rá, és akkor egy darab kép nincs benne. És mit jelent a levélözön, Balázs, nem tudod? Levélözön? Aha. Vagy levélözönt küldött? Levélözön féreg, ez a neve. Szerintem elküldi hát, mindenki. Hogy, igen, tehát hogyha bekapod, tehát sikerül úgy intézni, hogy mondjuk megnyitsz egy ilyen áll Michelle Wilde képet, akkor onnantól kezdve... Nem kaptál ilyet akkor? Hát lehet, hogy kaptam, csak készült a vírus, írtam. Tehát onnantól kezdve a géped elkezd leveleket küldözgetni mindenkinek, aki benne van a postaládádban, meg ott a levele, névjegygyűjteményedben, és úgyhogy aztán innentől kezdve indul a levélözön. Én megkaptam az okos tanácsokat a vírusvédelmi cégektől. Hát persze ugyanamit te már évek óta mondogatsz, hogy nem szabad megnyitni az ismeretlen helyről jövő levél csatolmányokat. Sőt, most már azt is mondják, hogy a megosztott Windows fájlokat erős jelszóval védjük. Na de hát ezt egy átlag felhasználónak nem lehet elmagyarázni. Az egy érdekes kérdés, hogy a megosztott Windows fájlokat hogyan védjük erős jelszóval, például egy Windows Home környezetben. Tehát erre kíváncsi volnék. Egyébként hagyj morogjak megint, irgalmatlan mennyiségű PR cikket vagy PR anyagot kaptunk ennek kapcsán, tehát azt hiszem megint sikerült túlzásba vinni ezt a dolgot, ezt a mai eseményt. Pedig ez pont holnaptól fog majd pusztítani a Kámaszutra, február 3-ától. Igen, tehát kaptunk két hét előtt, hogy két hét múlva fog pusztítani. Tegnap előtt, hogy még két nap és már pusztít, ma, hogy holnap pusztít, és valószínűleg holnap is jön majd még 3-4, hogy ma pusztít. Na meglátjuk holnap, hogy a világ vége elkövetkezik-e informatikai szempontból. Immár Magyarországra is megérkezett a mobiltelefon hajító verseny. Vajon milyen feszültséget vezetünk le a dobálással? Aztán vendégünk a Miss Internet szépségverseny gála szépe, aki a Pascal nyelvet is ismeri, és Bodor Lászlóval beszélgetünk a most 10 éves internetes szépségkutatásról. Beszámolunk a 24 órás programozó versenyről, majd következik az infószótár. Mi van a postaládánkban itthon és az interneten? Mekkora esélyünk van arra, hogy felismerjük a rablógyilkost? Segít az internet. Legyél te a szembesítések királya. És végül Chatmantől praktikus kiegészítők a böngészőhöz. Hasznos kiegészítőkkel okosabbá tehetjük a Firefoxot. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modern időkben. Hát itt a modern idők, és benne az asztal társaság. Nem hallottuk még Bódi Zoltán hangját, a netnyelvészt. Halló, halló! Itt vagyok. Itt vagy, Zoli. Akkor innentől kezdve végig leszel a műsorban, jó? Hát jó. Szólalj meg majd nyugodtan. Akkor folytassuk a hölgyel, illetve hölgyekkel, mert több hölgy is van a stúdióban. Szokoli Kata, az online vagy Szaki. Jó estét kívánok! Innen a messzi távolból. Gyere kicsit közelebb a mikrofonhoz, jobbás, hogy ne legyél olyan messzi távolban. És akkor folytassuk egy másik hölgyel, Kocsis Orsolyával. Jó estét kívánok! Inkább Orsi? Így, inkább így Orsi. Könnyebb Orsi. Igen. Aki a Miss Internet gála szépe volt most néhány nappal ezelőtt, meg most is annak tekinthetjük. De akkor folytassuk még az asztaltársaság megszokott tagjával, Spányik Csatmán Balázsa. Szép kívánok! Bódi Zoltán, mondtam a vonalban, én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És itt van a stúdióban Bodor László. Jó estét kívánok! A Miss Internet fő szervezője. Kitalálója is, ugye? Igen. 10 évvel ezelőtt indítottátok, majd erről beszélgettünk itt a műsorban. És még itt van a stúdióban ráadásul Patai Szabolcs Endre, aki egy másik versenynek a főszervezője, a 24 órás programozó versenye. Így van, jó estét kívánok. Neked is jó estét kívánok. És a múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy mit jelent az elektronikus levelezés esetében a BCC rövidítés, és Cati azt mondta, hogy ő akarja megfejteni. Persze. Na, készültünk? Hát ez a titkos másolat. Vagyis, az mit jelent? Magyarázd el a hallgatóknak, akik még nem e-mail hát amikor amikor e-mailt írunk, akkor ugye lehet másolatot küldeni, és titkos másolatot küldeni, és ez a titkos másolatot elküldésnek a rövidítése. Hogy is van ez netnyelvész úr, a BCC rövidítés? A Blind Carbon Copy angol kifejezést takarja. és az annyit jelent, hogy vak másolat. A carbon copy az ugye a hagyományos írógépbe tehető, mondjátok már, indigo papír. Aha, tehát indigo, és a blind, tehát a vak indigo másolat, tehát hogy nem hagy nyomot. Tehát, hogy nem tudja a címzet, hogy még valaki rajta kívül megkapta ezt a levelet. Hozzád bármikor fordulhatunk ilyen informatikai szavakkal. Igen, ma estére is van játék kérdésünk, mégpedig a Miss Internet versenyhez kapcsolódik, ugyan most 10 éves ebben az évben, és szerintem Bodor László emlékszik még Nagy Imolára 1998-ból. Te is, ugye Zoli? Ott a vonalban emlékszel még Imolára. Igen, itt voltál a műsorban. Ő volt 98-ban a szépség királynő a Miss Internet választáson, és ő itt volt a stúdióban a szépségkirályi választás után, és elmesélte, hogy az egyik nép motivumait használta fel a szakdolgozatához, amit ráadásul az interneten keresgélt. Úgyhogy mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik ez a nép, melyik ez az ázsiai nép, amelynek a motivumait, népi motivumait felhasználta a szakdolgozatához. Ki segítségként azt megadom, hogy a honlapunkon a www.modemidő.hu címen hát van ott némi olvasnivaló ezzel kapcsolatban, meg a műsort is meg lehet hallgatni természetesen, úgyhogy 98-hoz kell visszatekerni. Ennyit még segítséggel megadok. A telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC-vel és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... NS3... Portfólió 2001 című szerzői nagylemezé. Pedig a múlt héten már nagyon jól ment, tehát Ifjabik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze, 328-85-55. Na most már tegyük túl rajta magunkat. Mit nevettek itt a chat mellett? Tök jól csetelünk, mert hogy nem tudják a többiek, hogy ketten csetelünk. Igen? Már hogy egymással? Igen, itt ülök most Balázs mellett, és most ketten nyomjuk egy néven, úgyhogy teljes asszisztikus kizó. Megijedtem, mert azt gondoltam, hogy közben megy a Dani Report, de láttam, hogy megy a műsor közben. Nem? Megy a műsor. chat.gyalogló.hu egyébként. Így van, és vagyunk 8-an, golyóscsapágyat nem számolom. Csüti Csati szobába kell belépni, és a csütörtöki hát csatornára. Hát vagyunk, Balázs. Miért? Vagy nem, 9-en. Na, figyeljetek a csetelőkre. Addig következzen az az érdekesség, amit már hallottak a hallgatóink, néhány éve még a Modem Idők net doktornője számolt be egy külföldi különbségről. Emlékszem, hogy bár jól szórakoztunk itt a stúdióban, mégis kicsit megütköztünk azon, hogy a finnek mobil telefonhajító versenyt szerveztek. Ki milyen messzire dobja a kimustrált mobilt, ilyen egyszerű volt a vetélkedés. Most 2006 elején eljutottunk mi is idáig, immár hazánkban is lesz egy mobil hajító verseny, mégpedig holnap este, a helyszínt a következő beszélgetés végén lehet majd hallani, lehet csatlakozni a dobálókhoz. Bogdán Lillát, a Finnagóra vezető tanácsadóját Szalai Dániel kérdezte. Mi a cél a mobiltelefon hajító verseny megszervezésével, mit akarnak ezzel demonstrálni? Szeretnénk megmutatni egy festmény kiállítással párhuzamosan, hogy milyen érdekes, különös népi szokások vannak Finnországban, melyek még ma is élnek. Régiek, újak, vannak, amelyeket nagyon sokan üznek, vannak, amelyeket kevesebben, és azt gondoltuk, ha már itt van nálunk ez a kiállítás, akkor egyet a kiállított népi játékok közül megszervezünk, bemutatunk, és hát arra gondoltunk, hogy ez biztos, ez a mobiltelefonhajítás az érdeklődésre tarthat igényt, hiszen Magyarországon is sokaknak van mobiltelefon. Finnország sokak szemében, fülében, képzeletében a mobiltelefonok országa, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez biztos érdekes program lehet sokak számára. Kikre számítanak, mint résztvevők? Azokat várjuk sok szeretettel, akik használnak mobiltelefont. Ez igazándiból egy játék. Nem feltétlenül a működőképes telefonokat kell tönkre dobálni, vagy tönkre tenni ezzel a játék alatt. Inkább csak arra hívunk fel mindenkit, hogy játszanak velünk együtt egy ilyen érdekes játékot. És hogyan zajlik majd a verseny? Ez a verseny, ez úgynevezett freestyle mobil telefonhajító verseny lesz, ami azt jelenti, hogy nem távolsági dobó verseny lesz, mert azt nem tudnánk megoldani a Finnagórában, hiszen annak a világrekordja 88 méter, hanem stílust illetve hajítási pontosságot fogunk értékelni. Lesz egy úgynevezett kaputerület, ahova kell célozni ezeket a telefonokat, és a zsűri azt is értékelni fogja, hogy milyen stílusban, milyen érdekes megközelítéssel dobja az adott versenyző a telefont. Tehát lehet használni a fantáziát, hogy hogyan is szeretné megmutatni magát, önkifejezni magát ebben a dobásban a kedves versenyző. Mennyi résztvevőre számítanak, és hol lehet ezt látni holnap? Holnap 18 óra körül kezdődik a verseny. Azért mondom így, hogy 18 óra körül, mert 17 órától van a kiállítás megnyitó, és hát a kiállítás megnyitó után rögtön. Körülbelül olyan 100-150 résztvevője lesz valószínűleg a versenynek, illetve reméljük, hogy minél többen kedvet kapnak azok közül, akik ezt most hallgatják, és reméljük, hogy minél többen kedvet kapnak azok közül is, akik a kiállítás megnyitóra jönnek el. A Finnagora címe 6. kerület, Dózsa György út 84A, és ez a Városligeti Fasor és Dózsa György út kereszteződésében van. A legjobb az, hogy önkifejezési formának is lehet tekinteni a mobil dobálást. Cati, te például kifejeznéd magad? Abszolút. Bódi Zoltán, volt már ilyen, hogy te dobáltad volna mobiltelefont? Hát volt, amikor kicsit indulatosan banájtettem ki a kezemből, de tudni kell, hogy nekem ütésre álló mobiltelefonom van, úgyhogy nagyon jól bírja. Ez a megfogalmazás tetszett itt nekünk, hogy indulatosan ejtettem ki a kezemből. Igen, de falhoz azért nem vágtam. És vajon Kocsis Orsi hozzávágta volna-e valakihez esetleg, vagy valamihez falhoz a mobiltelefont? Nem, még nem. Nem volt még olyan, hogy technikától... Annyira nem voltam ideges. Technikától nem voltál még ideges? Nem. Nem fordult elő? Pedig erről is beszélgettünk, hogy van is egy ilyen videoklip alól az interneten, ami ezt mutatja, hogy valaki borzasztó ideges lesz a számítógéptől. Te biztos és látod, ugye? És a billentyűzetet veri el. Igen, igen, elkezdi püfölni a billentyűzettel, és aztán leesik a monitor is. Igen. És össze-vissza. Na, annyira emberi ez a dolog, hogy hát ezért is tetszett nekünk ez a mobil hajítóverseny. És ne felejtsük el, hogy a mobiltelefont általában akkor szokták az emberek nem versenyen kívül ugye elhajigálni, hogyha beszéltek valakivel. Tehát nem csak a technikától lehet ideges valaki, hanem éppen a beszélgető partnertől és is. És a mobilban vezeti le a feszültséget az ember. Hát igen, az van a keze ügyében, ugye. Na, folytassuk Orsival, mert Orsi azért valamilyen érzelemmel viszonyult a technikához, mégpedig a számítógépekhez néhány évvel ezelőtt, vagy nem is volt talán ilyen nagyon régen, néhány évvel ezelőtt? Három évvel ezelőtt. Amikor is Pascal programozást tanultál. Így van. Ez hol volt? Tanították a gimnáziumban. És hogy kerültél te a Pascal közelébe? Én gimnáziumban matematika, számítás, technika tagozatos voltam ezáltal. És azóta gondolom valahol programkódokat írsz, és hihetetlen minőségű programokat készítesz a világpiacra. Nem éppen azóta befejeztem ezt a ágazatot. Mert borzasztóan untad. Így van, untam. És azóta mit csinálsz? Azóta a főiskolára járok, és igazából matekot tanulok sokat, meg még egyéb más dolgokat. Szóval a matekot azt nem unod ezek szerint? Azt nem. Nagyon érdekes ez, mert szerintem a Szépség királynő versenyek résztvevőitől nem nagyon várja az ember, hogy matematikával foglalkozzon, meg hogy számítógéppel is, akár internettel is. Márpedig Kocsis Orsi az egyik indulója volt idén a Miss Internet Szépség királynő választásnak, és be is jutottál a döntőbe, olyannyira, hogy a gála szépe lettél szombaton, és a második helyzet? Igen, második helyzet. Úgyhogy ezért is örülünk ennek, mert hogy ráadásul jubilómi év ez a 2006-os, pontosan 10 évvel ezelőtt indult el ez a Szépség királynő választás. De egy picit még Orsihoz azért visszatérve, kicsit az internetről mesélj nekem. Hogyan szoktad használni, mire szoktad használni? Nekem Pesten nincs internetem sajnos, tehát hogyha hazamegyek a családomhoz, akkor otthon szoktam hétvégenként. Az az első, hogy az e-mailen megnézem, persze. Tehát inkább kapcsolattartás. Így van, így van. Böngészni akkor szoktam rajta a keresőprogramokat, akkor aztán, hogyha esetleg a tananyaghoz szükséges valamilyen anyag. Csetelés előfordul? Ó, gimnázium éveimbe, főleg számítástechnika óra alatt. Alig lehet levakarni a billentyűzetről. Én akkor függő voltam. Tényleg? Komolyan? Nagyon, nagyon. Mennyi időt töltöttél vele? Hát, ugye az iskolába is, mert amikor hazamentem esténként, hát volt olyan, hogy 4-5 órát is. Igen, nem vacsoráztam, hanem cseteltem. Főleg srácokkal gondolom. És aztán lett igazi kapcsolat ezekből a beszélgetésekből? Lett több is. Igen, 3 vagy 4. Az igen. Mennyi idő alatt? Hát a 4 év alatt. Na, minden évben egy srác, ugye? És azóta leszálltál az anyagról, idézőjelben? Le, valahogy leszoktam erről. Kicsit már olyan unalmassá vált mindig ugyanazokat a kérdéseket feltenni. Igen, unalmas lett egy kicsit. Meg talán a srácok is azok? Nem. Az interneten? Nem voltak a srácok unalmasok. Aha. Jó volt mindig másfél emberekkel megismerkedni. Ez az érdekes szerintem, hogy ez alatt a 10 év alatt nagyot változott a világ, mert 10 éve még az akkori szépségkirálynő választás indulóival nem lehetett ilyenekről beszélgetni, hogy paszkál nyelven programozom meg e-mailezik, meg csetel. Nem emlékszem rá, hogy itt volt az első hölgy, és akkor azt arról mesélt csak, hogy valójában a fotósa találta meg az internet szépségkirálynő választás kiírását, és ennyi a köze az internethez. És lám, itt van Orsi, aki viszont függővé is vált egy időben az internettől. Ilyenek az igazi szépségkirálynők, nem? Tehát valahogy egy kicsit ilyen szempontot kellene előírni, hogy legyen valamilyen viszonya az indulónak az internethez. Mit gondolsz, Tetsz? Igazából én nem törekszem. Azért, mert mindig is az volt a filozófiám, hogy a szépségverseny, szépségverseny. Éppen ezért mi azt várjuk el egy versenyzőtől, hogy szép legyen. Még az sem, hogy mondjuk meg akarja váltani a világot, mint ahogy a nagy szépségversenyeken mindenkitől elvárják, hogy a világ békét és a szegénységet megoldja. Mi ezeket nem várjuk el a lányoktól. Legyenek szépek. Egyébként az nagyon érdekes, hogy ebben a korosztályban, mint az Orsi, is hihetetlenül elterjedt az internet. Én benne vagyok az IVIV-ben, ezt nyilván mindenki ismeri. Ez a kapcsolatépítő portál. Igen, kapcsolatépítő portál. És a versenyzőknek a 80%-a fent van. Bent van. Tehát egyszerűen hihetetlen. Ez azért is jó információ, mert aki most hallgat bennünket, és szépségkirálynőkkel, meg jelöltekkel szeretne megismerkedni, akkor rákeres a IVIV-en. Igen. Te is ott vagy, Orsi? Nem vagyok. Még nem, egyelőre. Lehet, hogy még nem, igen. Hát most éppen nem lehet meghívót küldeni, úgyhogy egyelőre még nem is leszel, de majd, hogyha visszatéred a szolgáltatás, akkor igen. 10 év azért hosszú idő ebben a dologban. 10 év nagyon sok, de gyorsan eltelt. És hát ennyi szép nők között, az biztos. Nem gyorsan telik az idő. Na most valóban 10 évvel ezelőtt egészen más volt az internet helyzete, mint ma. El kellett magyarázni a versenyzőknek, hogy mi ez. De egyszerűen nem tudták, hogy mi az internet, hogy működik, hogy miről szól ez az egész. És az első évek azok ilyen lassan teltek ebből a szempontból. Itt az utóbbi 4-5 évben gyorsult fel hihetetlenül a dolog. Akkor kezdett el áttörni, igen, Magyarországon. Igen. Aki még nem tudja, hogy mi is ez a verseny, ugye arról szól, hogy a hölgyekről, így Orsiról is megjelenik egy-egy fénykép, és a fényképek, 5 fénykép? 5 fénykép. Mindenkiről 5 fénykép, tehát egyfajta ilyen fotógyűjtemény, igen, album, igen. És ez alapján lehet szavazni, és igen. Az internetezők szavazatai alapján alakul ki a verseny. Orsi, mit gondolsz erről? Egy kicsit nekem olyan, mint a technikai sportok, mint a Forma 1, ahol nem csak a sofőrnek a teljesítményén múlik, hanem a mögötte lévő csapatnak a teljesítményén is, hogy hogyan tuningolják fel az autót. Itt ebben az esetben ugye nem csak a ti szépségetek, hanem a fotósnak a teljesítményén is múlik, hogy milyen lesz a sorrend. Így van. Rólam szinte minden képet más fotós csinálta, tehát minden kép más stílusú volt. Volt ugye portré, volt egész alakos, akár bikini is. Te válogattad ezeket a képeket? Igen. Aha. És akkor ezek szerint, ez szerinted nem szakad el a valóságtól, hogyha egy ilyen fajta világot mutat meg a kép? Mert ugye amikor szombaton felvonultatok ott a kifutón, akkor ott lényegében csak is a valóságot látja a zsűri. Vagyis egy hagyományos szépségkirálynő választásnál ez nem fel sem merül, hogy mást lát az ember, mint ami. Őszintén szól, nekem kicsit más is volt a sorrend a fotók alapján, igen, mint a valóságban. Igen. Na most ennek a lényege az, hogy ez egy internetes szépségverseny, és nyilván egyelőre csak képek alapján tudunk ítéletet alkotni, tehát a szavazók csak képek alapján tudnak ítéletet alkotni, és nagyon nagy szerepet játszik a fotós. Na most ezért találtuk ki a Gála Szépe választást, hogy így szembesítsük tulajdonképpen a két dolgot, a virtuális világot és a fotót, a valósággal, ami ott élő maga módján megjelenik. Most nagyon érdekes, hogy ez szinte mindig elválik egymástól. A 10 év alatt egyetlen egy olyan internetes győztesünk volt, aki egy Bengála szépe is lett. Az összes többi esetben különböző volt a két győztesünk. Melyik évben volt ez? Ez azt hiszem 99-ben lehetett, vagy 2000-ben a Damnak Jászmir. Ah, igen. Akkor nem Nagy Imoláról van szó, akit említettem az elején, pedig akár ő is lehetett volna ilyen esélyes. Nekem megvallom őszintén, nagyon szimpatikus volt akkor Imola, mert olyan okosan mesélt az internetes élményeiről. 98-ban, tehát azért... Igen. Valahogy ő egy ilyen korai adaptora volt az internetnek. Igen, ő benne három dolog egyesült, amiről beszéltünk, itt szép is volt, nagyon okos is volt, és még az internethez is volt egy viszonya. Így van. Na, mi az, ami még itt változott a 10 év alatt? Például a szavazóknak az összetétele nagyon érdekesen alakult. Mert hogy már fele... külföldről. Ez érdekes dolog, mert az elején, mikor elkezdtük, akkor nem a fele volt külföldre, hanem sokkal több. Adódott abból egyrészt, hogy két nyelven indult a verseny, angolul és magyarul, tehát a websájtunk két nyelvű volt. Másrészt Magyarországon nagyon kevés volt a felhasználó. Uh-huh. És így sokkal több volt a külföldi, mint a magyar látogató. Tehát döbbenetes, hogy japánok voltak például a legtöbben. Hihetetlenül sokan voltak, és nagyon szerették a versenyt. Most azért ez visszaesett már, és most mondjuk olyan fele, vagy 60-40% a magyarok javára a látogatóknak az aránya. Azért ezt a hallgatóknak elmondjuk, mert ugye nem látnak bennünket, de Orsi valóban nagyon szép lányhölgy. Jó, köszönöm. Melyiket mondjuk, inkább hölgyet mondok. Van számodra ilyen terv, hogy vagy van benned ilyen elképzelés, hogy másik szépségkirálynő választáson is elindulsz? Bólogatsz. Eddig már indultam, ez volt az utolsó, innentől kezdve már nem milyen szeretnék. Nem? Elég volt, tehát már indultam egy páron, úgyhogy... Hát akkor gratulálunk a helyezéshez is, meg a gála szép díjhoz. A csúcson kell a bajni. Így van. És a versenyen mi lesz, Laci? Hát a verseny dübörög tovább. Ez az év a 10 éves jubileumnak az éve lesz. Ünnepelni is fogunk, új versenyt is indítunk. És hát szeretnénk a következő 10 évben is hasonló dinamikai fejlődést produkálni. Úgyhogy a missinternet.hu oldalon bárki ezután is szavazhat, mindig vannak elődöntők, és aztán egy-egy kattintással le lehet adni a szavazatot. Így van. És így aztán körülbelül egy év múlva lesz újra. Igen, mindig januárban csináljuk az éves gála este eredményhirdetést. Köszönöm szépen, és gratulálok a születésnaphoz. Mi köszönjük. Orsinak meg a helyezéshez. Köszönöm. Köszönöm. És akkor a harmadik verseny, ami ma estére jut, a 24 órás programozó verseny, ahol már nem paszkál nyelven, hanem valami egészen más nyelven programoznak a srácok, Patai Szabolcs Endre főszervező. Mi most éppen az aktuális nyelv? Az aktuális nyelv az a piacon népszerű nyelvek közül bármelyik lehet, a versenyen nincsen megkötés ezekre, C, C++, vagy éppen a legújabb a C-sharp most, amit a Microsoft terjeszt, illetve Java, vagy bármilyen funkcionális programnyelv használata megengedett, nincsen semmilyen megkötés ezen a téren, a versenyzők ízlésére bízunk minden. 6. alkalommal szerveztétek meg ezt a versenyt, és az a lényeg, hogy 24 óra alatt, tehát folyamatosan non-stop 24 óra alatt el kell jutni odáig, hogy egy működő program álljon elő bizonyos kiírások szerint, tehát valamilyen feladatot kell megcsinálni ennek a programnak, vagy tehát, hogy el kell látni egy funkciót ennek a programnak. Így van. Mindig megkérdezzük, de lehetséges ez 24 óra alatt? Lehetséges. Én azt mondom, hogy lehetséges, nagyon sok látványos, érdekes megoldást láttunk már a versenyzőktől. Tehát ez azt hiszem, ez adja a versenynek az érdekességét, hogy extrém körülmények között kipróbálhatják magukat a csapatok, ilyen verseny nincs még egy, ami ekkora volumenben ilyen extrém kihívást jelentene az induló csapatoknak. Mondod ezt ilyen nagy szerényen, hogy nincs még egy, de tényleg a világon nincs még egy? Vannak hasonló versenyek, de ez a verseny, amit mi a Műszaki Egyetemen rendezünk, ez a legnagyobb jelenleg. ahova most már évek óta külföldön is jönnek a versenyző, így van. Versenyzők és versenyző csapatok. 49 ország, vagy hány helyről jönnek? Tavaly 49 országból jöttek csapatok, több mint 300 csapat regisztrált, és célunk, hogy ezt a növekedést fenntartsuk, minél sokszínűbb legyen a verseny. Tavaly érkeztek csapatok, többek között Argentínából volt nevezésünk, Iránból, Szaúd-Arábiából, Dél-Afrikából, Kínából, és persze a magyar csapatok is jeleskednek a versenyen. És így növelitek a helyi pizzaszállító cégek forgalmát, mert 24 óra alatt azért enni is kell, és aztán így átalakul bulivá az egész, ugye? Így van, ez egy nagy buli. A versenyzőknek teljes ellátást biztosítunk a versenyidőtartam alatt, és őnekik tényleg csak a feladattal kell foglalkozniuk. És hát a szervezők is be kell, hogy valljuk, leginkább azért vesznek részt a verseny szervezésében, mert ez egy hatalmas élmény. Élvezitek ennek a hangulatát. Balázs, szerintem nekünk is ott a vége felé, így a 22. óra környékén kellene elmenni és végignézni ott a vert hadak csonthalmain. Sok boldogarcot lehet önkör látni. Egy 24 éves lampart is sokkal jobban érdekel. Igen? Mondjuk valamilyen játékkal. Na, tehát akkor gondolom nyilvános az esemény, tehát oda lehet menni, nem? Így van, természetesen a döntő az a április 21-23 között lesz a BML-nek az informatikai épületében, Lágymányoson. És minden érdeklődőt szeretettel várunk az épületben. Mi nevezni is lehet egyébként? A nevezési határidő az február 17, a honlapunkon lehet nevezni, www.challenge24.org. És a versenyt megelőzi egy elektronikus előválogató, amely az interneten zajlik teljes egészében, ez február 26-án lesz. Tudod, csak azért kérdeztem, hogy hát ha Orsinak mégis kedve támad egy kis programozásra is. Nem hinném. Paszkában is lehet programozni. Szívesen látjuk, hogyha gyűjt még két csapattagot magam elé. Sok sikert a versenyhez. Köszönöm. No, hát már csak 4 percünk van a műsorból, úgyhogy szokásos rovatainkat ilyen egy körben lett tudjuk. Zoli, itt vagy még? Igen, itt vagyok. Na mondjad, mi van az infószótárban? A postaláda. Ugye a múlt héten elkezdtük a hozzáféréssel az accounttal, és elgondolkodtam azon, hogy az internetes levelezésben, az e-mailben a postaláda, az miért pont postaláda? És eredetileg a postaláda az honnan van, miért alakult ki ez a kifejezés? Hát ez azt hiszem nyilván mindenkinek világos, hogy van egy láda, amiben beledobjuk a leveleinket. Viszont az interneten nincs ilyen láda, és nincs is levél tulajdonképpen kézen fogható módon. Tehát világos, hogy megint mi a jelentés bővülésnek az alapja, az oka a funkcionális hasonlóság. Ugyanarra a célra használjuk azt az alkalmazást az interneten, mint a ládát a kapuajban. És ennek az eredeti a mailbox. Hát igen, ugye, igen, persze. Tehát amit nagyon sokan alkalmaznak is, vagy használnak. Persze, mivel mind a mai napig ugye nagyon-nagyon sok webes, meg szoftveres levelező program van, amelyiket nem honosítottunk. Infoszótár jövő héten is. Fiatalok, nagyon jól szórakoztok. Mi van ma? Nagyon jó hangulat van a cseten, el kell mondjam. Alig bírjuk visszafolytani. Figyeljetek aki kicsit a műsorra is. Például van egy arcmemória teszt az interneten, nem tudom, hogy Cati látta-e, ismeri-e. Én ajánlottam. Meg se tud szólalni. Elmondom tök gyorsban, és akkor a tesó is fog beszélni, jó? Az a szitu, hogy amikor valaki mondjuk lát egy rablótámadást, vagy valami betörés, vagy akármit, akkor pár másodperce van arra, hogy az elkövetőket megfigyelje. És te nem gondolkodtam is soha azon, hogy esetleg te ilyenkor beválnál, és nem mondanál a rendőröknek. Amikor látom a rablókat, akkor mindig ezen gondolkodom, hogy... De nem! Olyan izé. Minden nap látok 3 rablót. Jó, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy én ezen is gondolkodtam már, hogy nem lehet az, hogy ilyenkor ugye megtéveszt az agyad, és amikor meglátod az első embert, akkor elmondod, hogy hú, de ő volt. És izé. Na, és ezt le lehet most tesztelni a BBC jóvoltából, mert a weboldalukon van egy ilyen teszt. 3 csoportra osztották a tesztet, A csoportban van 12 ember, arra van, ahogy ők mutatják, olyan sorrendben megnézed őket, 5 perc szünet, második oszlop 12 embert megint megnézed, és utána van 48 arc, amik egymás után következnek, be kell x-elni először is, hogy láttad-e őket az előző 2 oszlopban, és azt, hogy melyikben láttad. Igazából a lényeges az, hogy láttad-e az arcukat. Most nem akarok itt nagyon felvágni, de nekem 99%-os a sikerül. Akkor meg fogsz bennünket is ismerni. Bezony. Még évek múlva is. Csak óvatosan. Na, a címét meg elmondod, vagy nem? Nagyon hosszú, de elmondom. Jaj, ne, annyi időnk nincsen. www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/tmt. Na, ilyet sem csináltuk. Képes volt megjegyezni. Akkor sok sikert veszed. Balázsnak már ideje sem maradt. Nem, annyit szeretnék elmondani, hogy kijött ma egy új javítás a Firefoxhoz, és érdemes föltenni, mert fontos, tehát hibákat javítottak benne, többek között biztonsági hibákat, és a jövő héten elmondom, hogy miért jó ez a böngésző. Meg sok-sok részletes, ilyen hasznos kiegészítőt mondasz hozzá. Hát eddig tartott a műsor ma este a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén, MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modern Idők Asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.